mikanda ekomi koyela ngai kaka se ya mawa nasali nini na mokili naluki nani na likambo e ata bosali se pamba ata bolobi se pamba ya ngai makasi nasengaka kaka se na nzambe bolobi se pamba, ata bofingi se pamba, yanga ina luise he suka se liwa. Pamba pamba, boko kokate o mama, yanga ina luise he. Les notes de boti umba eli Bamba bamba oh, boko kate o mama Bamba bamba oh, boko kate o na bolite Bamba bamba oh, boko kate o mama Bamba bamba oh, boko kate o na bolite Ata bolobi se pamba, ata bofingi se pamba Yanga ingu ya na senga kakaka, senanzambe Bamba bamba oh